فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسان دقيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة وريسية دا إذا عد الفرقان عاونا قدو بداعاتكم مقليسان وحاكم دا سركال كترسانا دولد دا فدرال كأولو داوعي مقالة دا مقدشو إذا عد الاندلسو عاو باهيس وريسي أي ليالتي أميركي مجموعة دي انقماسيين تا إيقاشي هوتيل توكل إي مقالة دا كسمايو haweenka ku dhaqan meelaha ka baxsan wilaayadka sidee bay u arkeen shirkii culimada ee la soo gabagabeeyay. Barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaa xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqanna kama marna waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب إني مقميس أحسقالك بشر ربيع الثاني سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة كسو دواده برنامجك أوفا فاحسن سركالك ترسنا دولد فدرالك أو لغم قعبو محمد عبد الله السيدو أيال لغودا وعي سوق بكارها إما قلد مقدشو. سركال كان أيا كتر سنة ما ملكاه دقمدا وابري سيدو كاله وحا أوحبين كأها سراكيش الديوان قليسة أسكرت عصوب أي دولد فدرالك. داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. ويهي دقستيال إذا عد إسلامي قاهي الفرقان أيض نقل السعطان وحن قيبه ورطلب سنينا برامشك الوحا إذا عد إسلامي قاهي الاندلس أي عاو بهيسي ورئيسي أي كقاضي استشهاد محمد إبراهيم شريف أو لو يقاني نجم الدين إسلامر كان أها أميركي مجموعة دي انقماسيين ته إيقا شهو تلتوكل إما قال ذاك اسمايو. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما. أخي وانكود أوها إذا عدى الأندلس مقعي قصيدة حد ومحمد إبراهيم شريف مقع مجاهدين تجبه دا يقانا ونجم الدين متك مكتب كان لقي يقانا وناجي والعمل كان محنكو صبيري كون أفر بقول أفرتن إلاو بشي سديداد إشعبان قولك أنكو سجيد واجبوينك garan jubada dhaxa magaalada aan ku dhashteena waa muwaarig oo hoos tagta jilib qabiilka aan ka dhashay waa asharaf waa gartay baraka law fiik akhuna maxamed maxaa ku kalifay inaad naftaada bixiso nafteed inaan bixi waxa uu kalifay anigu raadinay allah raali ahaashiisa oo ka dhaweenay wixii aniga aan u soo dhaqaaqay oo xaafadeena aan u soo tagay oo ah inaan diinta allah difaaca inaan ka rumeyo wixii aniga aan aaminsanahay oo aniga aan u soo baxay si aan u helraali haashaa Allah ee darajooyinka sareeyaan si aan ogdiga diris aan u noqdo ee anbiyaada iyo shuhadada ee saalixiinta anigoo raadinay iyo dadkaas muslimiinta ah ee meel walba lagu dulminay inaan u aaro gabdhaha muslimiinta meel walba ay joogaan in shareerkooda ay wataan raayida tawxiidkana ay sara noqoto. Jazakallahu khayr akhuna maxamed. Waxaan la soconaa wadaad xumayaal ayaa inta badan waxay duraan amaliyaadka istishaadiga ah ee mujaahidiinta ay fuliyaan iyagoo yiraahda waa dad naftooda haligaya, dadkaasi maxaad ugu jawaabaysaa? Waxaa dadka saas dhahay hortaha ogaadaan waxa ay ka hor imaadeen waa allah hadalkiisa. Waxa ay sheegayna waa been qofka isqarxinay waa mid mashruuca oo sharciyeysan. Waxaa ku soo bilaabay saxaawadii rasuulka. Waxa rasuulka markii uu geeriyooda ka bacdi مسلمين توحي ويرين ماشي حديقة المود للآية الباب كمركة قال مرتين دا اسكو حرين برا وحود اي هاليو قاد وران كان هاليو لحطور بارتيا لو توري يردين السيدة ايو كفوري مركة اسغرحين تماها قفك ان لقص بي ام اوالي ام اخلي زولاي وقف اخلي سجوستا مر والبو اله او كبرياي او اسو ديار قرو او امن سنيواي وانا هدو اسغرحين وحكال اسكو مقرحين اي قال داس انو لاي رالي هاشا الله او هل كلي ايو اسعدا دادك سيداسكو حداقين ربي قود هو عبسدان وحي شيغيان ييسان او بين اوورن الله اي رسول كيس ووح الله او نو شرعيي او بنانوي الله ايا شي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة دادك كفسر ايد ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة اي ساس لغم وضع مرخرا ايا وحا فسر ايد ابو ايوب الانساري وحونا كفسر وحونا كجوه كجوه ساس ما ايد فسر كاد وحونا مركي الله او غرغاري اسلامك او سو موجي anaga ansaaray waxa isdhahnay jihadka si aan ka fadhiisan alaabteen iyo waxaan aan hagaajisan iyo maalka naga dayacan saas ay isdhahnay markaas Allah wuxuu soo dejiyay anfiqoo fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin dadka ku fasira aaydas halaag ayaga iskurid wa isguween janna ma helay wa been wallahi haddu qofka isqarxay oo helay wa janna Allah iraali haashihiisa ee saas ogaad ayaan leenahay anaga miirkanan wa qabna juus ay ino yahay cidna qaldeesana malaha anagu arkeen aqligaan qabna ayaa soo qornay doonin raali ah insha Allah wa kartay barakallahu fiik maxad fariin aad u direysaa gaalada wadanka ku soo dooshay gaalada wadankeena ku soo dooshay waxaan u leeyahay horta waxa ay ku soo dooshayeen oo ku soo dooshay wadan muslimiin ah idinka waxa tin dad gaala ah idinka ayaa wadamadeen ku soo duulay hadana qeyraadkeena guranay caruurteena dilay oo hadana gaaleysiinay waxaan leeyahay hadaan wadankan iskaga bixin waxaad ogaataa mar walba anaga inaan diyaar u nahay kulligeen haddan fursad idin ku helna meel walba idin ku aragna iyo meel walba gashaan iyo dhulka meel walba aad ka qodotaan aad gashaanba inaan idin ku soo galeena bartaas ay idin ku burburneen oo idin ku layneena waxaan idin leeyahay intaana idin soo gaarin anagoo lagu heeno ku socona anagoo baabuur heeno wadana waxaan leeyahay wadanka iskiga baxa oo iskiga taga waxaad ogaataa mar walba anagana meel walba idin ku aragna iyo qof walba idinka idin shaqeynay inaan meel walba idin ku beegsaneen aan idin dhaafin waxaan meel walba idin ku aragna ay idin ku layneena oo idin ku dileena waxaan idin leeyahay wadankeena iskiga baxa oo iskiga taga marna raali idin kama noqoneyna anaga inaad wadankeena joogdaan dad ka baxdaan waa idin ku soconaysa xabada weli waa idin la dagaalameyna waxaan idin wadna waxa way rabbigeena rumaya idin abuurtay ee saliibigan iyo gaalnimada kasoo dhaxbaxa iyo shirkiga wax kale anaga jihaad uma iclaaminin inaan wadankeena idin ka xurayna diinta rabbina aan meel walba wada gaarsiina raayadan meel kasta aan ka taagna insha allah biidni ilaahi alkariim meel walba aan ka taagayna ilaa qiyaamaha ay ka dhaqaaqaysana sida ayaan u taagnaanayna oo u jireyna qof haduu shahiid mid labaad ayaa soo baxay mid haduu shahiid mid kale waxa qof dila mid kale unbaa imaanay iyo kuwa kasii badan dhiiggiis ilaahay ma dayacay waxa hal haduu uu shahiido kumanaan ayaa ku soo kaceysa wadankan iskaga baxa idinkoo nabadiina qabo waa taa jazaakallahu khayr akhuna maxamed maxay tahay farintaada ku wajahan madaxda murtadiinta iyo maamul goboleedyada ridada maamul goboleedyada iyo madaxda gaalada waxaan u leeyahay waxaad ogaataan dadka ku aan beegsaneyna in aad idinka kow ka tihiin kuwa la beegsanay oo la raadinay la dodoonay ee dadkaas kale oo murtidiinta iridaha taagan loo laynay waa in idinka ladiin dilo idinka hadii ladiin dilana waxa way nabad ayaa la helaa haddii qofkii weynay madax laga jibay waxaa kii yariishka uu ka dawcara oo ka dawtaga biidnillaahi alkariim waxa anaga aan u socona baawarkan u soo qaadeyna ama ku soo howeyneyna oo hoteelada u soo galeyna waa raadin idinka idin raadineyna iyo dilkiina saan u rabna waxaa way ummadda idinka fidneeyey oo gaaladaas idinka u yeeray dadka maamul goboleedyada dadkii wax been ah dastuur gaalo soo qortay aad soo qaadeen wadanka keentay aad ahdeen dadka waxaa lagu xukumaa dastuurkan diin rabbi iyo kitaab ma jira idinka waa dadka la beegsanay dilkan lala doonay ha u maleenna oo keliya in anaga iyo meela burburin hoteel aan galo kuma faaneen dadka aan doonayna inaan dil waa idinka waana insha allah biinal kariim waa idin soo gaari doonaa meel walba gashaan meel walba tagtaan kuwa badanna waa idinka laynay kuwa kale hadda joogana ha ogaadaan inaan layni doono haddaysan rabbi u toobad keenin hadday rabbi u toobad keenaan waa walaalaheen way naga nabad helayaan oo allah ay rumeeyaan haddaysan rabbi rumeynin oo bartood ay ku sii madax adkaystaan ha ogaadaan mar inaan soo gaari doono ayagana aan madax ka jari doono oo aan dili doono waa taa jazaakallahu khayr maxamed dadka muslimiinta ee caalamka ku nool maxad fariin ah aad u diraysaa walaalaha muslimiinta caalamka ku nool waxaan u leeyahay horta war ayaga u dan ah rabbigooda uu mar hore u sheegay oo ayaga u dan ah عزي إيه شرفنا أيكو هلايان ولا لمسلمين تحاوليه هرت ربيقين كعبسدا وحاي قفك الله كعبسدا وحاو الجنة رب أيكو قاريا جهاد كان رب أيدين كواجبي الله أيا إذين أمري سيد الصونك إصلاة أضوذ خادتين وحاو الجهاد كرب أخاتا و الله درتيس نفتينا وبحيا الله نكعبسدا وحاو دادك مجاهدين أو جهادي أو قالا لدقالمي كسو بيرا أحداد جوكتين صراحة صدار إقوري هشخور قرحان كسو هجرودا أو حاوي الله وحو إذن كو بدلا وح إذن كغا خير بدن أو جنة إيو نعمة اللي هنا كعبسدا أو مسلمين تاس لطيواتي سناي كوريا لغ فيرساني أو تلفشينة إيو ميلاه يالو على عالن هيو لا لدي لكنا لدي لي ميلاه يالو لدهنة مسلمة لشياغاناي إيو حال لآمن سنية أو جنة رب الله داناي وحاوي حلو صبير ماش أود أو جنة لغ هلاين أو أوفضت إن شاء الله الله أنك رجانين وجهادك الله هاي نغوض أخبال جهادك صبير الله نك عبسدا waatay barka law fiik akhuna in maxay tahay dardaaranka aad uga tageyso walaalahaaga mujaahidiinta ee hortaagan cadawga ee la sabartamay walaalahaaga mujaahidiinta cadaw hortaan waxaan leeyahay ya ayuha alladina aamanu isbiru wasabiru warabidu wattaqullaha la'allakum tuflihun sabra oo alla dirtiis oo sabra wax aad doonaysaan waa janna iraali haasha allah cadawga allahna la sabartama asibu dabar adeegaya oo wadamadaas iyo meelahaas ayuu kasoo tagay dabakhidiis iyo wax asigoo arkay ayuu kasoo tagay wax uu kusoo duulay waa dadkiina iyo diintiina wuxuuna doonayaa inuu duleesto dadkiina iyo dalkiina oo kheyraadkan ka gurto waxaan leeyahay cadawga la sabartama alla dartiisna u jilib xirnaada allahna ka cabsada waad liibaanaysaan insha allah waxaan leeyahay sabr quraanka rabbina ku dadaala akhrintiis iyo adkaaraadka hala laazim meel walba aad degaysaan marka xaafada aad ka safraysaan baawurka markaad koreysaan marka aad sawada noqonaysaan cilmiga sharcigana ku dadaala quraanka tafsiirkiisana hala barta kitaab quraanka akhrintiisana hala ugu dadaala kheyr walba asiga furu u ah waxay baryada allahna badiya allana weydiista inuu idin sugo jihaadku idin ku sugo waxaa intaas sana ku jirtay waxaas hays dhihin ee waxa allah ka bari inuu fitanta iyo waxyaabaha soo socda uu ka badbaadi sugnaana rabbiga weydiiso ilaa aad kala kulmeysa intaas aan hadlay walaalahay وأقرت بارك الله فيك أخونا محمد إن محمد محاد فرين أه أد أري بيسا بيش أد كدلتي والدين تأي قرابة قبيل كأن كدشتي فرين تأون ديري وحاوي أرت أليهين كعبسة وحاوي جهادك ربي أيا إذن كو واجبي الله أيا جهادك إذن كو واجبي ربي جينا كعبسة وحاوي بنانها سيميلها ستقنانينا الله إيو جيل راعي إيو كدورورنا أيو حاوي جهادك ربي إذن كو واجبي waad arkaasi xaqiiqada jirta ee waxa muslimiinta ay naftooda u bixinayaan wax idin ka qarsoon ma laha idaacad wad ka maqleysaan telefishinada waad ka fiirsanaysaan xaqiiqadan waa u jeedan wax hadda ladin fasiray oo ladin sheegsheegay maaha waxa rabbigiina ka cabsada oo jihaadkaas waajibka ah oo kheyrka laga helay ee jannada ee xoorul ceynta u soo baxa ilaahi kitaabkan qoom ayuu kor ugu qaadaa qoomna hoos ayuu ugu dhigaa waxay kuwa hoos lagu dhigaa ku darsoomina ee kuwa kor loo qaaday kusoo darsooma oo jihaad ku soo biira oo diinta allah u gargaara taariikhda islaamka ee qormaysana baal dahab ah ka gala camalkiinana allah ikhlaas ugu yeela waxaa ilmaha dhasheen wacyigeliya oo jihaadka u soo dira waxaa ilmaha beerfal iyo xoolo raacya lagu haynin iyo magaale ilmihiina dadkaas sharafta leh oo suquurta joog ha lagu biiriy waxaa hadda idinka aad ka hanaysaan wax kheyr idinka idinku jiro waay wax idinka aad jeceshiin xaafad fadhi iyo qaraawolasa salaam iyo meelahaas laiska joog waxba kama faa'iidaysaan waxaawaay darajo sar ah idin dhaafaysa waxaawa qabiilayaasha kale haddii dadkoodii hadday wada degaan meelaha sarreys insha allah saanka rajeyna ana keligii an meesha an taga idinkana meelaha hoos a fadhisiin murug waay waxaa meelaha sare soo doonta wax aa ku gaaraysaan ugu fudud insha allah waxaawaay wadadan allah oo jihaadka socda waxaa jihaadka ha ka shakinina waa ujeedaa waqtiga uu bilowday ilaa hadda wuu socdaa waxaa dadaa shahiiday oo adduunya ka tagay qof walbana wuu sheegaa waxaa allah ugu cabsada dadkaas muslimiinta ah waxaa soomaali waa sheeganaysiin waxaa qabiila sheeganaysiin oo meelo sarsar kasoo jeeda xasan iyo xuseen al sheeganayo waxaa allah laga cabsada meeshata kasoo jeedna leedin ilaahay uu cabsada dadkaas muslimiinta dagaalamay jihaaday ee dadka dhiigga muslimiinta ka murgay murugta la qaata oo la qaybsada dhibka la qaybsada dhiigga hala la qaybsada muslimiintaas ha loo gargaar waxaa ilaahay uu cabsada fadhi iyo waxba kama dheefaysaan jihaadkan kusoo biira waalidkayga dhala waxaan u diraa waxaan leeyahay aabo sabar waxaaway haddii ani aan kaa taga ii soo ducay haddii aad aamaqasha shahaadadayda allah iga soo bari inuu iga aqbalo maalinka qiyaamada aan kuu shafaaci qaado waxaa adigoo idhale oo ii baahan ayaad isoo dirtay oo idhaahday bax waxaa jihaadkaas aad aabow ilaahay waxaad ka rajaysaa insha allah inaan noqdo midkii kuu shafeeca qaado waxa ilaahay aan ka rajaynaya waxaa weye janno iyo naxariistiisa iyo raali aashihiisa inaan kuu shafeeca qaado waxay walaalihii iga yar oo iga dambeeyana insha allah ayagana soo dir ilaahay ha soo karsiiye meeshii aniga aan ku baxayna ilaahay ha wada keena adigana waxaa weye dadaal ayaan ku leeyahay waa janno nin waayeel iyo nin yar oo dhallinyaro ahayo kulli kama wada maarmaa nin walba nicmo wuu rabaa qof walbana wuu doonayaa inuu janno gala gaalka gaalka ahaa ee rabo anagoo muslimiintan mar walba ilaahay waa ka baryana inaan helno aabba waxaa leeyahay sabar oo adkeeso haddii ay kusoo gaarta shahaadadayda ilaahay iga bari inuu iga aqbalo ee ha murgoonin oo hala oynin tacsii tacsii waxaase isgelinin waxaa aniga waa noolahay alla agtiisaan lagu irsaaqaya walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illaahi amwaata bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquun waxaa waye aabo aniga hadday aan shahiido adduunya haddii aragtida laga waayo waa noolahay weli ma dhimina alla rabbi agtiisa ayaa lagu irsaaqaya sabar adkeeso waxaa aniga raali ahaasha rabbi ayaan doonaya meeshaas ayaa u socdaa insha allah ii soo duceey haddii aad maqa shahaadadayda waa tahay maxamed gabagabadii wareysiga ayaan soo gaarnay maxaad ku soo gabagabayn lahayd wareysigeena can ibni cumar radi allaahu canhumaa qaala samictu rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam yaquul idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albakar waradiitum bizarc wa taraktum aljihaad sallada allaahu calaykum dullan laa yanzicuhu xataa tarjicuu ilaa diinikum waxaa cabdullahi ibn cumar wuxuu leeyahay rasuulka allah waxaan ka maqlay asigoo dhahay haddii aad wax ku galagadataan beec ribad ah lo-da seenteeda aad qabsataan aad ku raali noqotaan beer abuurka iyo tacabashada jihaadka rabbina aad ka tagtaan alla wuxuu idinku sallidaya oo idinku imtixaanayaa dulli idinka madan sii waaya ilaa aad uu soo noqotaan diintiina diintan culammadu waxay ku fasireen aljihaadu fii sabiili illah dulligaas iyo waxaas wax lagu qaaday waa marka aan jihaad usoo noqono waxaa waye feeri oo muslimiinta caalamka dhammaan wada feeri dadka faransiiska ku nool iyo meelaha gaalada ku wada nool waxay maalin walba waa la duleysanaya mar faransiiska mar wuxuu muslimiinta ka reebay xijaabka inay qaataan gabdhaha caadiga ah iyo indhashareerka la wuxuu bilaabay haddana inuu nebiga aflagaadiyey kabacdi haddana albaabada ayuu xirxirmaan ku bilaabay waxaa fiira meesha jihaadka uu ka socday meesha jihaadka uusan ka soconin isku mid ma aha waxaa dulliga alla uu sheegaya waxaaweye meesha loogu baxayo oo aan laiska siibayn waa ilaa jihaad loo laabta jihaad hadday ku daraan cizadooda iyo sharaftooda ay gaarayan alla si toos ay u caabudayan laakiin haddii jihaad la-aan u yahay oo meelaha telefishinada laga khakhaayilinayo hebelaa la dila meelaa la xir le lagasha sheegayo weligeeda saasay u taagnaan gaalana hadal kaama reebay waxa kaa reebay waxaaw inaad gumac kala hortagto iyo toorayda dulligaas looma bixi karo ilaa jihaad sida rasuulka uu sheegay jihaadka qof walba ha usoo diyaar garoow dhibka iyo mashaqadii hala fiirinaya raaxada ka dambeysa meeshaas hala fiiriy cirabta dambe waxa la helaya hala fiiriy kitaabada hala fiiriy axaadiis kuwada qoran taariikhda fiiri ragaa kuriyoonay markay kuriyoonayna guri iyo beer ma dhex joogina waxa jannada markay kuriyoonay xuurulcinti raali ahaasha alla markay kuriyoonayan ayagoo jihaad iyo seefta hoos joogay kuriyoonayan nin baase wixii kuriyooday inuu shahiiday markii qoraxda dhaceysa markuu saas uu riyoonayana waxa uu joogay waxaaway meeshii laisku dagaalay markii qoraxda dhaceysay sheekh ayaga ka mid ah wuxuu sheegay qoraxdii ma dhacda mise madaxiis ma hor dhacda waa la kalkasi waay wax lagu bixi karo waa jihaad sharaftaasna lagu gaaray iyo jannadaas iraalahaasha allah waxaa waye telefishin laga dhex qaaliyay iyo meelaha mudaaharaad laga sameeyey iyo waxba laguma qaban karo waxaa waye rabbi halaga cabsado dulliga hadda lagu jiro wax lagu baxi karo waa jihaadkaas allah jihaadka allah ha loo soo noqdo oo allah halaga cabsado قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى بالسيف ولا يفتر في الليل لنا عزما هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم قيبها دحاء برامشك روح أيان سلام رينا مركان نكسو دواده xubinta ruux qur-aanka oo ku dhaqan allah uu naxariistee waxaa noo soo jeedinaya sheekh nuur macalin cabdiraxmaan خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله عز سبحانه وتعالى وعنده الاكتساؤون يا مفاتح الغيب وحمقا ومخلوقا كمقا فريال كيسو السيغون اكتسي قسنديسو غيبك قسنديسو الله اون اكتئي مفاتح ذا فريال كان ولغو فسرع خزائن تنوى لغو فسرع لا يعلمها مؤغا مفاتح الغيب إلا هو السيغمحن في رهاته ويعلم ألا وأجيا ما في البر والبحر بدء يبناه وحكشر ألا وأجيا سبحانه وتعالى وما تسقط من ورقة ورقة ومرعه إلا يعلمها ألا وأجيا بل أفرسو قيدها الدونك كوي ألا ورقة كمرعه إلا ألا وأجيا ولا حبة عبد مرعه في ظلمات البر في ظلمات الأرض والبحر ظلمات الأرض ما كود عضو ولا رد من متقيا إيه ولا يابس إن معها نمتقى لالان إلا في كتاب مبين أحد كتاب مبين أي خجرة أيضا وعي خجرة سورة الأنعام وأنا درسي أن هوريا لندور إن نروح نقول لغنه كان ماذا دروس تين اتحارا حيد قرأ القرآن كيضو حيد روح قرآن كيخد لغن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما حرته رضي قرآن كلا شيئا وتي عديني سواهي هذه روح قرآن كي سنة الدوحة كدغمه وحنغونا روح مستقبل كيس أو أدو في عيه أو أرك الله كمده هذا صندوق قرآن كي سنة حقه غبطي وساوس الشيطان أي روحه كدغمه أسو أر الشيطان غنى أسو أدوني أقربه هوغه أدون كان وحو وايا يا نلشي ونكسن ذو الله وبلن قاضي ذاتك ونكسن رأسو حو قدبتها معيشة تنضنك نلشي عريك قبر يا دوتك أنا قبر وحو نقونا يا قد قدتك ناريتك مذا وحسو وحو نوايا يا إنو بير بير جنك مذا ونقض بعد البعث نجحيم وقدبتها جنة نووية وقر شيدانك ينقضو وساوس شيدان روح وحمان تحررك أدونك عرك عليه قوانين تعلم مناهجه وعبر العالم هذا ينضو حقوقه رقمه حق اس اي قبه تذكر لباس واما حزب الله انه هي واما حزب شذان ايات المكه وحا كدن اقونو دن وخي موقدا اي وحان موقن اللي اسو اوغاي اي ايات دن وحقوق تلماما اقونتي اني وحو البتلينس الله وحسيقا ومجرا وحسيقا ومجرا تاسو مركا محيكو بحنيسا قرآن كأي السنة دواء عليه أغونتي الله رب العالمين وحمقا وحمقا وعالم الغيب والشهادة مجرت مركا روح إن يروه كراذا لأمامانا لأقرب مرايه ومجر بل وفرسو مفاتح الغيب الأكتي كليه تعالى عيدك لأغو مجرته نبي مقرب نبي مرسلة ملك مقرب هم أنت ألك أويسي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول طيب كاسو ألو حوليه وحب بنان كويا لألو بنان بل أنتو حسابين دنيدا مسكحة بالبلاري بري وحا أنت مبدع هين واي بري وحا كجر ألو وحبات كجر ألو حاتك وقت هذا مركز فيروس هذه اللي ويريح هذا إسكت ده وحكا ليه ilkahaagu waa meeqo gawsa iyo haddii la isku daro waa meeqo nima sheegi waaya la arka soddon iyo laba dhihi waay. Markaasoo markii la weydiiyey kidib uu taataabaha, haddii lagu yidhi meeshaan shaaribkaagaan waa meeqo ilbiriqsiga hadda aan joogno waxa ka dambeeya waxa nagu soo foole wuxuu dhacdana warkamaha allana ogya waxwalba ruuxa marka muslimka waxaa laga rabaa inuu ku qanco geedka go-aanku ahaato wixii alla yidhi ee kitaabkii sunnadii ah in aqoon oo dhan ku dhanta waan inaad tidhaahdo anugu kitaabka ee sunnada ninka barta aqoonyahan maaha ama aqoon ma leh ee waa iska adab in ibliis ku duubsado aada xanuunsanta ay tusaale ka tahay oo macnahaagu yahay odayaalkan gaalada ah alla ka aqoon badan lafadafiir ali wax walba abuuro wax walba ogay ayaa odayaalku aqoon badan ninka iyo kitaabka sunnada iska dhigay yunaaska daba cararaaya macnaheedu waxa waaye odayaalka gaalada alla ka aqli badanoo ka aqoon badanoo ka ogaal badan waa ceeb iyo lama arkin waa ruux xanuunsan waay oo wixii dhabta iyo ka tegay wax dhalanteeda mooda ina dheef u leeyihiin. Saa darteeda alla wuxuu leeyahay anaa wax walba og, wax walba ana og. Mar u fiirso macnaha ku jira aayaddan si fiican u dhuuxa, meel kale aadi maayo ruux, maxaa yeelay waa wax walba ku dhan. Walidaalika waxaa la yidhaha ruuxu marba haddii uu kitaabka iyo sunnada barto waxa kale waa la qaraarahaya, waa la qaraarahaya. Ee weliba caqli hadduu rabo saxaabadii radwaanullahi calayhim qaabkay kitaab iyo sunna u fahmeen ayuu tixraaca wuxuu noqonayaa mid maanisa aada u qaal badan. Waxaa la dadkaasi adduunyada ugu qaal badnaay ma garatay nabi Muxamed sallallahu alayhi wasalam oo alla doortay caqligiisa ayuu alla u dooray nabigu sallallahu alayhi wasalam dadka ardadiisa inay noqdaan dadka asiga wax ka qaada wayna kasoo qaadeen diinta. Saa darteeda qabriga haddii la tago awalu manzili min manaasil akhrawa allaale wixii kitaabka iyo sunnada bartee ku dhaqmay ayaa alla sugaa yuthabitu llahu aladiina aamanuu bilqowli thaabiti fi lxayaati dunya wa fi lakhira. Haddii la weydiiyo ma cilmuka bihada rajuli, su-aashaasaa ka jirta qabriga sidaa nabigu sallallahu alayhi wasalam xadiis saxiixan ugu qeex ma cilmuka bihada rajuli yaa laleeya ruuxa cunwaanku waa kaas ma rabbuka wama nabiyuka wama diinukana waa jirta kan marka fiican cilmigan barta dhabta ee cilmu caalimu lgeyb washahaadati ah ee yadhu waxay ku dhaqmay wuxuu leh huwa muxamadun ja-ana bilbayinaati walhudaa faajabnahu watabacnahu waa nabi muxamed sallallahu alayhi wasalam aayada cadcad iyo hanuun noleymad u rumayna wana raacna iyo hurida lale oo hobsan inay hagaagsan tahay. Kii kale oo munaafiq ahay islaanimaan afka dhaafsaneen ku sheegtay ama kii muxuu leh laa adri samictu naasa yaquluuna shay-an faqultu waxba ma oga, kii kale haa ayuu leh. Saa darteeda cilmi waa kitaabka iyo sunnada wixii ka sugana wasaawis shaydaan waaye. Wallahu subxaanahu watacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. Gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay. Haweenka ku dhaqan meelaha ka baxsan wilaayaadka Islaamiga ah ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan shirkii culimada ee lasoo gabagabeeyey. Haweenkan ayaa ka mid a dadka idaacadda ka dhageysta internetka ee habeenadii lasoo dhaafay aynu baahinay aragtidooda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bahdar Farqaan iyo shaqaale aad baad idin salaamaya. Haddaan ka fikirkeeday ka dhiibto culimada shireen, waxaan ka leeyahay maasha allah doorkii ay ka qaateen culimada usuu iyo wixii la halmaalo ah. Marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala diintiisa asaa kuryeelay culimada, waxaan leeyahay maasha allah noo barakee meel kasta ay joogaan. إلهي سبحانه وتعالى مركي إحنا وحفديو مركي آذي آذبن علماء أوه حضلي وان ديجي سني ما شاء الله خاصة عني وان ديجي سني ما شاء الله إلهي سبحانه وتعالى إحنا وحفديو ولما أصوح حان لا يدى إلهي هنون لدون الله سوى هنوني أديك لإلهي سبحانه وتعالى حان كبرينا إنا شرطوا إلهي أمد دافسيو ولما أصوح دا واحد أو مسلمين واحد أيها يان ملح meela iyo joogan waa sidii ma subhana ilaahi subhana taala kama galay fasahaad kasoo fasahaad fasahaad dhaafay waay shar shar dhaafta waay wax ay hadda ay haayaan male ragaan ilaahi subhana taala hano xifdiyo oo hadda waqtiyan mujahadada adduunka ka jira leen wax had gaal noo reeb lahayn male waa culumadii absaas u xumaato ma culumadii nada culumada asu waxaan ugu sheegay meela farfadha meesha ay joogan waa fidna fidna dhaafta lagu dhex jiraa marka ilaahi subhana taala culimada waxaan leeyahay doorkooda ka qaataan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Idaacadda sharafta leh aad iyo aad baan u salaamayaa Alfaqaan. Ra'yigayga haddii aan ka dhiibto culimada shanta beri fadhiday oo maxaan ku dhahay Soomaaliyeed oo sharafta leh oo culimada muslimiinta oo culimada mujaahidiinta ah, waxa weeye waa hawl loo baahnaa. Maasha Allah, horeyna way u socotay, haddana waa isii socotaa. Ilaahay subxaana wa tacaala ha taam yeelo, horeyna ha usii socoto. Insha Allahu tacaala fadhigan fadhiga ku xigana inay maaragtay madaxtooye ka jeediyaan oo fariistaan oo isugu imaadaan ayaan rajaynayaa. Ilaahay idankii cameyladuna waa ay baabi'een, waana maxaan ku dhahay sii dhimanayaan mujaahidiintana. Ilaahay subxaana wa tacaala ramigooda iyo shishkooda ha sugo, culummadanada iyaguna mujaahidiinta ana ilaahay ha xifdiyo, adduunya akhraba allah ha xifdiyo. Aad iyo aad baana u hambalyeenayaa, hambalyaan leeyahay culimaa usuuna. Waxaan leeyahay ku dayda culummadii rabbaaniyiinta ahayd oo shalayta aada isku meel wax ka barateen ood isku meel wax iskula aqrisan jirteen, wataa ilaahay kitaabkiisa difaaciiso, ayna ku dhimanahayaan kuwa badan, ay saas ku aakharanahayaan kuwana ay ku nool yihiin cizi iyo sharaf. Sida hadda Sheekh Nuur Macalli Cabdiraxmaan oo kale raximahullahu tacaala, allahu naxariistee, sharaf iyo cizi buu ku dhintay. Marka inta kalena waxaan leeyahay oo hadda noolna halkaas oo kale isugaya inay cizi ku dhintaan iyo inay cizi ku noolaadaan. Ama culimaa usu waxaan leeyahay idinkoo madaxtooye iyo meel daran iyo fadwo uga soo jeedinahaya aan sharci ahayn oo dastuur iyo meel ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa aan lagu maamulayn kasoo jeedinahaya fadwo habeen iyo maalinba oo maaragtay hawshaba ka dhigay wadaa dantiisa daliil uma waayo oo haddii shaydaamaatiina shaydaan baa idinku shaqaysanahaye. Waxaa weeye ilaahay subxaana wa tacaala baad ku sifowdeen kelmaadkiisi ahaa kuwa kii dhulka isku jiida oo in taxmil calayhi yalhaf aw tatruku yalhaf, ilaahay uu yiri fansalaqa minha faatbacu shaydaan. waxa weeye diinta baad ka siibateen, shaydaan baadna raacdeen, adduunyadana kuma noolaanaysaan. Maaragtay aakhiraha dad aadaan cadaab iyo waxaan ka horreeya meel xun oo ilaahay usa raalli ka ahayn. Haddaad noolaataanna waxaad ku nooshihiin cadaab iyo cariiri iyo inaad habeen iyo maalinba gacanta mujaahidiinta aada maaragtay ka cabsanaysaan ayaad ku nooshihiin. Madaxtooye iyo meel kastood gashaan insha allahu badbaadi maysaan. Waxaan idin leeynaa tuubu ilallahi toobatan nasuuxan, ilaahay u toobad keena, ilaahay u toobad keena. Intay goorgoor tahay, inta culimada weliba waaweyn waxaan leeyahay cimrigiina waa aad qaadateen, in badan oo baaruud gurxan ka mid yahana meel xun bay ku baxeen. Intiina meel xun ku bixin wixii ilaahay idin baray, idinkoo si saxa dadka ugu sheegaha iyo caqa kasoo noqda cadowga iyo fidnada aad maaratay u horseedeen ummadda. Ummadda aada dhumiseen oo ku halagsanta iyagoo aqoontooda iska gaabanta culimadii baa tiri, intii aad fasahadiseen waad fasahadiseen inkoo shaydaan idin duufsaday. Inta maxaan ku dhahay hadda baaqiga ah ha u horkicina fidno, idinkana ka toobad keena, ummadana halaagina, ummadana halaagina. waxaadna ku sifaysan tihiin yuhuud maaratay culumaa culummada yuhuudda oo maaragtay kitaabka inta baratay qarinaysay oo maaragtay haddana ishtaruu biaayati illahi thamanan qaliilan weeye fasuduu can sabiilillaahi falahum cadaabun aliim baad leedihiin. marka insha allahu tacaala inaad warkayga haduu isoo gaara toobadkeen doontaan aad baan rajaynayaa. aad iyo aad baan idaacadda sharafta leh iyo walaalaha dhammaan iyo mujaahidiinta meel ugu jiraan aan salaamayaa dagaalka iyo adduunka iyo khayrka jirana insha allahu ducadan kusoo kaalmaynaynaa oo yooyinka maarata muslimiintan ka mid ah insha allah. hadda ilaahay baan baryayna, ilaahay baan baryayna inuu ilaahay taam yeelo ramyigiina iyo shiishkiina iyo ra'yigiinaba allah taam yeelo ilaahay idinka. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan salaamayaa dhammaan wabahda warbaahinta idaacadda islaamiga Alfurqaan iyo dhegeystayaasheeda. haddii aan isku dayo in yaroo kooban aragtideed inaan ka dhiibto shir weyneh ka dhacay wilaayaadka islaamiga isugu imaanayaan culimaa udiinka muslimiinta gaar ahaan culimada soomaaliyeed culimadaas oo ka niqaashay masiirka ummadooda iyo diintooda sidii loo badbaadin lahaa, sidii uga beri noqon lahaayeen waxyaalaha qaldan iyo fikirka xun ee ummadda laga dhaadhiciyo, sidii ugu baaqi lahaayeen walaalahooda ka fallaagoobay xaqa, garabna siiyey baadilka iyo ahlu shirkiga. Shirku guud ahaan lama soo koobi karo, macnaha uu ximbaarsan yahay waa shir mugu iyo miisaan agteenna ku leh, waa shir aad iyo aad annaga qalbigeena raad kula, gaar ahaan ummadda joogta meelaha ka baxsan wilaayaadka Islaamiga. Sida aynu wada ognahay, wilaayaadka Islaamiga meelaha ka baxsan waxaa jooga culimaawdiin cilmiga yaqaana, waxaa weyaan culimana u eg, run ahaantii xaqana aan ka run sheegaynin. Waxaa jooga culimo sandareetayr lagu sasabo iyadoo aysan culimadu ka sinayn, haddana gaar ahaan waxaa jooga culimo si gooniya ummadda u marin habaabiya, qaar af dheer oo aftahana ay ku jiraan, qaar cilmigaba yaqaana oo si fiican u yaqaano tilmaan loo ummadda ka dhex muuqda ay ku jiraan, qaar masiirkooda waxaa waaye markoodii hore wanaagsanaa laakiin dib waxaa waaye ka xumaada ay ku jiraan. Waxaasoo dhan dadkaas ku dhex nool aad iyo aad buu shirkaani quluubtooda u shaafinayaa, sababtoo ah waxaawaaye shirku macnaha uu xambaarsan yahay ayay ka mid tahay in la kala saaro culimmada muslimiinta ee ka rur sheegaya risaalada ay xambaarsan yihiin iyo culimada ku qancaya gunnimada iyo gumaysiga ummadda ay horseedayaan. Shirku macnaha kale uu xambaarsan yahay ayaa ah is-aragga bashbashta iyo barwaaqada culimada muslimiinta iyo amniga iyo raaxada ay ku tamashleynayaan isugu imaanayaan muddo shan maalmood hoolka quruxda badan ee qabowga badan ee waxaa weeyaan dadka dhex joogaba codkooday deganaashahaba aad ka garanayso inay ku niqaashayaan ay ka fiican yihiin hotel maanta inta laysugu yimaado looga shirayo diinta sidii lagu burburin lahaa dastuurkana loo hirgeli lahaa, ee cabsi iyo wadna kurkur lagu joogay armaa daaqada laga soo galaayo armaa iridda laga soo galaa lagu joogo, ee afrikaan iyo ameerikaan ay waardiyeynayaan dad culimo sheegayna ay ku dhex shirayaan. Wallaahi middaa ayuu aad iyo aad farqi weyn baa ugu dhexeeya, ayadoon cidina waardiyeynaynin, si nabad ah, si abniya, si wanaagsan ay ku shirayaan arrimahoodan ay ku dhammaysanayaan. Shirku micnaha oo xambaarsanaa ayay ka qayb ahayd. Micnaha kale oo shirku xambaarsanaa waxaa ka mid ahaa kabariyeelidda waxa ay aaminsan yihiin gaaladuna dadka ay ka dhaadhiciyaan iyo culimaa usuuga xarakatu shabaab almujaahidiin inay yihiin dad qawaaniin iyo meelo kale waxyaaba ay ka keensadeen ku dhaqma, dadkana aan waxba la soo dhex gelin, ciddi fikir ku soo darsatana qudha ay ka jaraan. Waxa weeyaan ayaga unkooda u gooni yahay dadkii ay ka dhaadhacsanaydna inay middaana quluubtooda laga sifeeyo oo laga nadiifiyo. Middaa ayaa haddana meesha ka muuqanaysa oo middaa aysan meesha ka jirin oo xarakatu shabaab almujaahidiin waxa ay ku dhaqmayaan ummadana ay ku dhaqayaan ay tahay hadallada kasoo fula culimada looguna noqdo kitaabka iyo axaadiista loogu noqdo inay tahay waxyaabaha ay ku dhaqmaan kuna socdaan, inay yihiin dad dadka la shira la niqaasho culimadooda, inay yihiin dad bulshada u naxariista oo dhex gala, inay yihiin dad meel walbo ay joogaan bulshadooda ay ka dhex joogaan nabad iyo tamashliin ku seexa kara, inay culimada joogta wilaayaadka Islaamiga nabad iyo nabadgelyo iyo ammaan iyo raaxo iyo soo dhoweyn iyo karaameyn ay ku nool yihiin ayaa muujinaysaa. Waxay kale bannaanka u tuureysaa culimada la sheegata magaca, mansabka la wadaagta, midabkana uga eg, diintana la sheegata lana taqaana, oo hadday soo fariisato kula doodeysa, laakiin ka luqun jabinayo meel walbo ay laheed ahdaaftu ka luqun jabinayo oo meelo kale u luqun jabinaya, shaatigana u gelinaya kufriga iyo dimuqraadiyadda iyo calmaaniyadda iyo tasaadiirta baqtiga ee dadka laga soo minguriya gaalada lagu dhaqayo waddanka, kuwaas oo waxa inay hirgeliyaan rabana in laga beri yeelo, sidoo kale loona sheego runta, loo baaqo oo loo digo oo loogu yeero xaqa inay u soo noqdaan naxariista Ilaahayna ayna ka quusan. Shirkuna macnaha uu xambaarsanaa ayay ka qayb ahayd. Macnaha kale uu shirku xambaarsanaa waxaa kasoo dhex muuqday Sheikh Al-Muhaajir Sheikh Aadan Sunni, aad baan ugu faraxnay run ahaantii farxadda wajigiisa ka muuqatay iyo raynraynta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ummadu muslimiinta meel walba joogaan waa salaamayaa. Salaanka bacdi, wallaahi culimmada iskugu imaatay meeshan wilaayadka Islaamiga ka mid ah, maasha allah aad iyo aada ugu faraxsanahay, ilaahayda barakeeya waan leeyahay. in oo diinta islaamka lagu dhaqo aad iyo aad ugu faraxsanahay. Mar walbayna shareecada islaamka iyo diinta allahna lagu dhaqo waa ku faraxsanahay, daaquudina lagu dhaqo raalli kama nihin. Marka insha allahu tacaala nasrina wuu noo imaanaya insha allah. Waan sugeynaa culummada iyo intii muslim oo la joogtana ilaahay ha barakeeyo baan leeyahay. Muslimiinta ilaahay meel walba uu joogo gacantooda ha kor yeelo. gudahan caawo intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka. Dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بدين عظيم.